Şimdi karşılaştırma ve üstünlük belirten cümle örneklerini dinleyeceksiniz. Mahmud atvel min Nasir. Mahmud Nasır'dan daha uzundur. Hâzihi hiyel müşkile el-as'ab. Bu en zor problemdir. Hel şâhet el-bernâmej el-avvel? İlk programı izledin mi? Hiye ecmel imra'a fi Hollywood. O, Hollywood'daki en güzel kadındır.